Псалом 115. Не нам, о Господи, не нам, а імені Твоєму дай Ти славу, заради милості Твоєї і Твоєї правди. Чому б народи мали говорити? Де ж він, той Бог їхній? Наш Бог на небі. Усе, що захотів, створив він. Божище їхні – то золото і срібло, діло рук людських. Мають уста і не говорять, очі мають, але не бачать, вуха мають, але не чують, ніс мають, але не мають нюху, руки мають, але не дотикають, ноги мають, але не ходять, не чути голосу з їхнього горла. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть. Усі, що на них покладаються. Ізраїлю, на Господа звіряйся. Він допомога їхня і щит їхній. О, доме Аарона, на Господа звіряйся. Він допомога їхня і щит їхній. Ви, що боїтеся Господа, на Господа звіряйтесь. Він допомога їхня і щит їхній. Господь, згадавши нас, поблагословить. Поблагословить дім Ізраїля, поблагословить дім Аарона. Поблагословить тих, що Господа бояться, малих, як і великих. Хай Господь вас помножить, вас і дітей ваших. Благословенні будете Господом, що створив небо і землю. Небо? Небо Господнє, а землю Він дав синам людським. Не мертві Господа будуть хвалити, і ніхто з тих, що сходять у могилу, а ми благословляємо Господа віднині і повіки. Алілуя!